Dúla hán han atta vis barsta dagal, ko júsid hán u dich. A chatsu vis kriag hán bleid gán rúa charúna, hát et barstach sin dich sa oed chaúl. Rúkuk da hán kóid an a garúna, et klatach a vele her an a nuishtu túa, trífíchit blíana sa kér tía gæd as, agus sima gaharach a gehet tínid an áttis an úna sen. Ach, hanyan mis múnach a gud na jarak na klechkan an úres da hán. Hij kijnal, kaarsdal, karanach, agus ha indin dún anet vuosit, uadun anet sjaunichin avanjus lúdi ar duolchus margael, agus uadun anet lernanichin uure inlichkach ha kurna sjauns mún chavur buchtas kiun. Ha chanil agot difir koach gadevil dún ola tiin na vaastach, hanna demse agus in tiin pliach glese vila lawust, en koni den u greimorn. Ha chutoran atost talachut agunia, Han an bheith ans na hilainin ga bonne, agus fearan da rúcu gai, ach cúduch gairtid múr. Nes di gongul, cúna hósi chú eith bárstach gadoosach? Hóði sús mar íbli díug. Sein? Ar hósi gadoosach, a chavínach gathavach, a chalisi gulánja liu ma moch. Ha ma tró, bheith? Ó, saun, gara. Agus te hiad dóra na dainiu, nes? Ó, a ki dala braca te hiad ar a rinu mi, ma jilist. Sgiavu di sen. Rinn grún mas til okkmi að það er húið að það mekkur og leytir út unum. Hann á reyna hengt án rúg og brúg og múið fyrir sæskug. Hei. Agus, að ég þú tík mig kett sjúli með henni. Hei. Að hann rút, að mig leihálið þegar hann hattir í mitt rákóðan híf og hútt að það gæti sérstu nýla. Það mér út sérna hálið með var og gík bátinn að þeim kundúinn að rákóðan að hann úr ákri gáls með Það var það ég hann tóð svo tullu. Það mér kosti ég ekki vila með ég þig hérna ráð þess að þú úr. Ægis, þegar hér dóran með hæði vel kynið að byrja nú nýst hérna rauninu. Og alls að hér dóran að ég skrifur óran að hóana. Óran að hóana. Skit þeir næstu gauður í sér? Ó, það var mafrandið í mig hufð og í enn mjögstæn. Agus séu gacha í síð úr díf góhála með að hann sé. Agus frúk gatúlu gæðum úr því. Að rottunum úr fann þá að húst koran og viðum þeimat. Túlu. Að góhála, bókunan góhála hefðu þú vós. Agus smunik mín gæðin byggandi hérðan gæðu sveimu sen gæðu gútu. Að kynum kjúkudag díknu sér dóran. Æsum gre, klachaði fú ma tein, agus kemari va, geru ma jædig utdál. Bænus kagnan lýsi djænja mara bávist, og prátanuðu pípu, sí píkir kúst spárnið. Haka sem að íasat, skrýsaði maði, kónlófti rúði mann kvósiga maður. Úrstana púsis nýas byggar ríunekta hennakus, ma hýktón rúð nýas húsi ma salave. Keta hafa sjálftu snagóanur kjallakuk. Það maður í orst snið að korna henni kalla maður. Það er það að rúa að gefa sem fyrir sjá, hei? Það er það snið. Það er tróðið næst, ég hóra henni að skrifa og eitthvað fætt. Ég hann reynur sérs korgar að það, það er simma fyrir sen. Hvað fyrir Charlatan, hvað fyrir blúið þig því að það? Það er mjög smunni að gæra ég ára en lóðandinn mig djói. Blar aras. Han ochgei gilwain tianag suas i fhaia a dolchun a huai farnach fuas clir barol, ilan march at ees. Tiri kut in slan, kut fachra glan falla, smara haen daan rain le baas ag anas, ilan march at ees. Gos ar tid ag ian, gachnech lio is lenu, mar gynia as a rian, nishin skia na harin, ilan march at ees. Gurulian var súl, hilles trus nach Katil, nur ich fiss von Grun, snach Pitul im Ballich, hilen marcha dies. Maar zijn tosje gehok, iets anders dan jouw vers. Oh, zijn we naar de jaren of je mag. Tiedig. Dan het ook eens aan, wel dat ze gehok. Oh, ga me leon kutonnen. Zeg. Heel mijn was, ga me gaan het wachts, wat dat wil me woens, vroeg het duschje, wel het je wuschje en wat nee. Wat is je wolg, woens je humor? Ga je waarover dies, dat ze joosje en zei goob, en ga ik hem roodje mag kleot, kie ook. Hij was, ja het, en mag, na we mag je dat ook al joog, als er aan keer waar wat dan roog. Hij was, hoe moet je krot dan roog, je waarover, hij was heel stui, wat je, ach kie ook. Boka was kitile woog, bij koning kiesje de verhaal gehoopt was. Maar misje zoals maar heen joden en mijn als het woog. Hij was als je meer tien peel. Hij was van mij kwistje als het woog kan enkel nog af dat ik hem kan geven met je en ons van mij en nu haar oor nog zwog maken bij haar waarde leeuwig, dus ik had je van. Dus ik is een halsje die hopelijk gezegd in een tannetje met je warm huis. Ook mis je hoe mijn kark en mijn roers en mijn hoer, hij was gewoon ook mijn droogheid, zijn niet mijn droogheid. Zo ik me van de rommel, hij was. We moesten me niet gekoeld doen, we waren een kille naar kan heen, hier, maar er een keer. Hij was. Geen droogheid, groen, gewoon om ik aan het kijken, maar meer een droogheid te laten. Hij was. Als ik me tien als het loch, hij was zo meer pijl droogje noorzaal, zwaar waar ik zie. Hij was gelijk met praktische nood, ik maak een boel lucht, toen je maak je nog een hele koeig petit. Hij gaat de huwel met koets, ja, zijn naam. Zijn billen, dat was zo? Ja, was ik met moest dat juist naar hem wel houden, verkleedje naar hem koetig. Hij was, van mij, kadelijke mannen, dat mijn hens is dat ik het hier met de jaren naar de handen kan naar. Handen kan naar Frank, hij was. Leid meer jasje gooi me gassen aan het loch. Ook me stress als het loch kan me hennig kam op de gewien. Ook me zo'n al roop en telakke vallen. Veeg me kalkje met me wiel was. Heel meer oramien kwassen wij tien. We me loon dat ze duf ko jules del. Ha porno kussen jeno. Wa krampje stil drinnen jakem. Hij was. Wa me laaf sluiten hem. Goeie billen van me hennig. Goeie nog een woestje jakem. Wel gaan we nu van huik me groot naar peor, kroeg ik aan mijn watje, gaan we zeggen, doko wij hadden hier me. Dan met zes aan de hens, wat zo ze nu van de gedeelde het gede. Ach, kan je ook aan mij, hoe mij, hoe je draven maals. Nou, of mij een dalle, maal in mijn hoog, wat het deel. Kost er nog mij snikkelen, zoals je het eeuwig van over, mij alle groentje in mijn hoog, dus kom als je is. Als ik zeg, mijn karma harsjes gaan het drench verrood. Waarmee aan de heinig, als ik doe, je kreeg mijn strutscherbeurers. Unë në jufa në i është, se vitojën të këllë është. A me kolatio ka ki vejë, sa u mas të ventri ka ti më kujëmanu dhe me komeonë. Të i dhe. A gës, në ham një linë në hokë i dhisht, në hanërë një dora në shë aranja këtune, të më kretë që në fek në me ka e altë të këtë fatë, e në alëvaën. O, saunë, saunë. Në në haullërë një fesh. Saunë, saunë. A gës, shënakët fer edhe e të kolla shë hatë allë lentë një sluëg në ka e altë të këtë. Fatë të hatë gjojë go hendë s'ku këtë e në kolla se gjallë. O, e këvillë të dorën qënë. A njërë shënë i stihë gëmë vjenë dhe gjëmë shë dhjuë. Vila të dorën qënë, sënë ratë në herë gë vila të. Shë? Shë haqë gë dhjuë asë nore në khmali. Shë vej njën gë dhërimi shë dorën në khmaki. Makë një këleo të avokë në matë. Shë? Agës, a me të këshin këli në pëndra që në glasë kë dhjuë gë? A? A? O sa të në këllu me kërë. A të ujë mishë kë dhjuë, a këllu me të... Dhe me që ashtë katolishtë, haro aqë kësë bjerëm, bujt me janë anë më gënë, vëkë në haqëtë. Se? Sa su që të eqë të pliju në në nëshin kënvak, sa që një që ashtë katolishtë dy kënvak, se dhe që një që jetë fa në nëshin kënvak. A me vëndë. A me dhekë i vëkë vëkë vëkë vëkë hëjtë. E? Kë njësë bi i jërën, e kërët në haqën sva një sojke. Well, me ha nacht irshin et usten hemish vaan, usten mahtesan, nach irshin edesan, njallë vaan e heen, Mare va në fachtën akëse, agës mare va faun anë në nëjësht. Këll mulla të khahami, smoh dhije sa sek pronë. Vënë në dhe gakmi, pjaun të nashtë kjoë. Klaun të në në vënren, në lohë në bërës në nëpë. Se njallë van has në vërë, ka khla hirë vilë min tëllë. E vakin api e kurë mësht, e runjë këtë jojnë pas. Ko akin jaunë miskën të luaj, e vajës puën ku prach. Kanjeli sinu lëkhet huasht, mërgihen puë lë fas. Për shi anë të nën në plië në shies, s'ka tokë gdië në marsh. Hamishën shas më hunë se njërë, nëvaj hrau më gdië në sëntalë. Më venë në klikë mi jasë tëj, këtë reki mi khotra. Kënisëm fejkë mi madëkhi, në djetë si ku hashtë. I mështë launë ku vidi kjelë, në vaj slergëjnë pëllën lamë. Ach, ma ha hendanë go, onë vlarë kënë qilë mi peo. Isko fejkë min tahtë, së njëkhi marë khok. Anë shinë pi kregë lëmë nëmë, ispilën platër të fok. Smo jëllë të nësë, Vis pahtë gëht, le fanë khur më të vëllë. Eche vallëh të në runjë, në të lepi khur i vla. Tjën katëll sëmbë këdë khull, tjën tusë kësundë dë slanë. Hamishën shosën të rënshi juar, së në mëkluësën fuëm më vash. Kundullë të fejnë asë le puaj, hanë kuën kho puën të nëmë. Nështë, Va, me caña hoc de cusia na hora na reino gol cro mismor, mismor a gater na camara ni. Ah, bioch na camara ni. A coinem, duras va programan keili a hannig an au la caria, reinu hora na nuasen, agus va coinem cuduch o achionata, ha, tanil coinem et fachgol, iach, hora na reino gan na camara ni stu haul sorang. Des ki alla ved de hul na kemare ved dollar gång. Nej, nu är ju vad sen är ju trillig och maka till jära malta. Aha, så är man kring. Pashan är ju som jag ju oj, jag lukar i ordna. Att jag hade ju vad skim och nyskut så nu är ju man än. Samma så 49th division i Vemisha som var omkän. Arvis hos en årstand tjejig och maka som vinnat till en hej. Er det også ikke grunn av hvert en vaske årene. Hva kommer jeg ikke ha, hva kommer jeg ikke i vunnen? Hva var mye av spallet og vunnen i glaset, og skap og gav så vass, og jeg lent mye av skille vunnen i glaset og ikke hele. Men jeg var så dårlig nok også en hul sin bande ting. Hvis du mener skille, kunne jeg så mye av bande ting, av Highland Division, kosse jakken, jeg var så fatturen i rat, det hyes. Als leemsin sies ko tuva roit ko juus hoosi jätes tiin, sies tiin, sies tiin. Pasuk sehat, agus valm huu liinas on nen gamarannak. Valm huu paatsi nen gamarannak hakam se se vonat, hattu kat vuo mitti, ja kotta ha miäun kano vohti näins. Ve jäkam stödi, agus vokmin vaja gana kamarannak i tiin. Ma da harmi sieltin jukumis huom, huolu min eivä, gon ruoji duwa sit. Sehk? Smi, skoga sjåkach mokhusen hi, nært si roh dagvall, nært si stane mokh dagvall. Lemus tøy skoga di huvach damen jan gode stjekhen i bine høv. Mishe rinne dalokho jo. Agus kusti gilin gailokho ei rome jævokh kanva jo. Wal sa nukhan zin mishe daren, gane gilin. Grovuelen i sjåk, gunjuk garak agus veo, lukkne glemtene nuanjes nem fuurvelen mor. Lúchna gástin an tréna nach gélig sa vant, hát sa gyanag an gúlin gaif búlung na dórn, gró vúlin is eod. Nó di húla mi gádi chi smársig na bíb, sa lúta kun dháva na vála tolch bín. Húlam kad gás mi cholátti di trí, húk mi lém, haro dál, schúna stráti chámi. Fána méltin til lúg, rúi man gúrstis ka chát, náns klána di gúlin sin grúg tishin lár. I at brúch gung na gieten, i gier i gund haf, gai a lalap am a hua, hilig buon as a vlar. Gro nui gial fuar, charo tuar ar a si, súl mar unac an rohte, leim kall ac an skis. Gro nui gheim an an orstan, gro norlach ga yi, yin si gedi an sall, gro nui an haastan an hiin. Charo tuus tinyon bel, scharo glesit kall gai, Bæt sávach gul leið, dolt gul reyði sér vajj. Gusen dæni gætt lúgó, sen du húlat ma vajj. Lík gætt glúgast a kónlag, húd fjól hrýð kach. Bæk ach kjæman a hagvar, leið ást gú a hín, a glúgich en gálík a mæltjach a hín. Haró sjórsa sann átt gitt a násan na lín, nach rá gæstjach na kánal vekk afag nýv næ. Svonach útag a táf gám í srát lóð súas, Kulle kynis na falte, krag laven mung hust. A gúruch a kyn dyn a glemten mung hua, faran da gag sin ar kastin sar marich in vuyn. Snod an anig sin plú, faro ú preti vlad, faro sraunak in luyen ar klusen kund hav. Gag mi slanach gehen, spenach ge leog na, sin hne fjuren ing heim, an kynyu evach a vash. Ilu nuas an gachi, eik tedi gachok? O, ilu a mi au trisha diog an chokuk skurs. Uem an uof an gachi. Saig. Agus ilu dis rutele vak a mat lu dis achdi jaket. Potsig sa tjala. O, potsig sa iusko. A kynim gleveka di vi kleiden oran potsig on ruwein. Kamara vay tausach gedisht. Han är tål med något miljoner när han med kursen och kuriliat. När vän sådär skäl med kurv, när han med hålen och små juliat. A nooit je pak, mis me schuil mandig, mis stoel me jouwe se vrouw na schien. A schiet de gaan, iet in hem gals, ka makkel njone gesloodi giel. En ik het, wel, hier is in het oosten, hem is wel aan de versen heen het is. Ik zei het me hens toe heen dus. Ach, hij is hem, gel kere wel aan de groep, is toch wel. Nach zijn niet dat je wat kleren kan om naar de heel lusse nu dat is er de jij geld en de smoren harst kan op zijn tijd en de matilis gaat u dat maar jaloers maar hij zegt het hij doe ja ik goeie bies en dat je gaat die rotter of te maken zeg in jalaks en diers gewassen het die aan het veeg volus kria aan de slievne frank hav lash het bialnes kakashiri halogen die aan te nacht diers nou. Ach, dan een hoerslinne bij de gloeisak, ze flangat hoerigs is hoers mijn kaun. We met de noers en een moeie kuwaas, ze pelet loe je met gloeisle straun. Ah, zit dat? Ja, ja. En nu wil ik alleen zijn eigen rachten, ze snechke toch kuit in orn van toe. Tolgan van tikje om al kohil. Die macht gejoig lasche hor in puch. Mies ne skahen et chulchen an arst glach, nam laies abachs, nam lav moloi. Snoet chuk in sul, die schenner nacht julte, en trate kiulache stude glua. En trate kwenye vutak jales djerak, Tot an janan erak ich am marach duch glu. Chag a grien a chudet veyuri, Benat ar liev vikun ich iol kundur. Er lasag hies gassen in et gianach, Amach rabi alaun am blipag sul. San leum pavianach a vik ar ielag, Svilik ar shies dishen tenye kul. Die eicher ochtes in ihr melch konorst, gen welk uns glöön ak uns goku harst. Ach reelt en boiach a klischke kolag, se jalloch lor verne kohtes lan. Bevoren sol as gohin vi peoaun, is akam sjoche tevdioch klugs lan. Et al an orst an ni tafne kreuchgeg, se feine kode den doin o gam. Ne klaunt an uenes, ne piaunt an fuere, efdekers tues gali fuemere ol. Ek njasht an utit nuoi lases undach, les ratak hul han ikt luch an orst. Wieg sinne noorsch in het chliechle uavas, kom bieg mon koorst in kuloen tol. Snang huid des haas sin, tuvne naast knoch, kom bieg maadig glas lav murtorn. Maar een badje gehoor is te gaan en kroocht, hè? Ah, was je niet een oogroocht voor een ajoosje. Nest. Waar ik het naar hoor en naar hoor, als je naar ziet, bent u die oor en even, hoor ze bij? Oh, ik. Oor en gewoon, dat is. Ook gedekken. Oor en kroeg haast in je stuk. Kroeg, ik kan het niet al makkelijk aan de gaten, dus waarom dat ik het nog, dat is oor en even is. Zeg. Oor en een huurplein waar ik wil even goed. Kan maar even versen het af. Kan als moord jouw zielige gehoorde linie peor. Het is tek maar een schies wat toch iets kot iets signaal. Na niets in gaan me hies en na de niets johan ik jorn. Gegaan ik een kindig klim o typisch in het gedooi. Helge dier ik doem lemia van te me gaan. Vier om ik hiel ak een mrien die ga keer. Skalaur ik vier om weet jan wisk of kaal. Ever een doel, kliat is mijn pliak en syndicaal. La meste gaat de schoolle kronen als de naast. Tichina naam was stjörn da glekon van in de laan. Hanan de gadi hoch torstlich bivon de gelaktaf, skedje gaan gron, kujus na gron halke bekelch. Zit er bunne stadion en nooit regen gong van kreen. Wachkus rochel was de rochel die na kreen. Baskiën man heen, or si konus das a dream. Signor Apple Crow Crow Gown. Oh, call us raw on your teeth. Nor funny got it a fool message and was on horn in year. Good dragat ran a horn and lay one as a slave in yard. The kayak and the groach and the misc and broach in year. It gave a half whiskey to my waver and a yard. Vel vet han er en jo hers enn en erst. Å, nei, det har ikke noen pleinser til noen rat. Nei. Jeg er så... Nei, når du tenner til av et mer vålig så er det hinsen. Å, så jeg har ikke vært kuget. Vær og min hovog. Kom bort til å gjøre det ikke, jeg som spyr. Det er det. Jeg tror det nesten etter hinsen er det helt enn jeg ikke god og kan ha noen rat til så. Fervil mishinan leo, shaket era, mehin shena, tomach kuruhu, tom fervil sena pepal. Shengu suyde. Ne, kean lo vekesan di shudhita, dach kaga koruna ay da naat. Shed yoi plar koruna, hani ke etan na heo. Aha. Va mehin shena, va elan plar koruna, ves daram kean leo. Hervil ke plion na dikita. Agus, elan plar koruna, Well, when first we as a Jewish and her, we had a post as a name, she needed. Well, by the look of horse, well, I can't tell you, but I'm not a city and look as a name. Lender and Lily, but I got a total youth. I was very good doing it. And a blood corona. And you listen to the question of our doing it. You have a question of the issue. Waar je geen balig neer, als ze gewoon een kleurtje in je leskieren is, gaat wonen in Gadoe City. A konjak me leven me ook pepe en we stuur je wonen, je neemt wij een fossie, ik moest de fossie me hier zijn. Als bij Marian Campbell McLeod, dan een meisje. Als er om me heen is een naam, maar na je loog, als zo de eeuwen zijn moord geen bal, als fossie. Spaisen en nus houden garoona, ik heb wacht. Kan wij nummer aan niet, daar? Het is niet alleen nu je spandertje kunnen zitten en zo goed zien. Als je me hier zijn dat je kunt joch mag je dus tussen John Moore als de duivels. Oké. Haar ooit een kalap begint, hoe zijn we kijken hoe je woont nu? Pressen de zitten en de duivels, maar je ziet dat zeker nog. Als kalap begint, moet je misschien bijen nog wel. Getränk och kuppen i muskna i ånvåg. Jag vill skriva ett sånt jag. Jag vill skriva hur känner jag mår skimbalskip, aske, jag vill skriva stävlisken och mästern för att säga att jag betyder att den här känner jag dina. Jag vill skriva i gav, jag vill skriva i bälten och styra upp. Att så var jag galna jag. Jag vill skriva däck och sjuk, men det var skolor till vän. Jag vill skriva i däck och jag har sett tid. Jag vill svåla med henne, men det är dag och slå i skär. Jag vill skriva till att komma. Känner man det hur gick den? Ja, men det var någon som såg sig som blev en riktigt när jag var här. Jag vill såg det ena kristen i Kalmstan och jag kunde väl här i djur. Det är kristen med henne. Vad vänsen är jag, och vänsen mår hon någonstans än så var. Jag vill ha råkat till och nyn, en vackåker nyn, ett sån vänk. Jag vill rea mig hanna livs, skälla färden. Så går du och grann gav en offer en dag till vänner här, i sin ganska korona. Jag vill ha råkat till att du och en offer när jag hel. Jag hundar illa vad som är en hållasak, i sin ganska att du nås smålstan. Jag vill ha Och jag sa när jag att jag vill missa mig så att jag vill lägga hela sina tillnämnden i en vöjke gain lech gun coronas, lech gun heisha wopa. I was canon a killin de heel of Ditsinoch corona, yeshach nostalgian. I was Lena Danem, corona, I could show, Lena ye as of his reunishal veneer. I guess now I'll admit it a queen who get Keru Puer Hagatain on the Fergana Hor and Kutuk. Hapekuno Monave, Joch, Pavis, Marusk, Achiller, Voyach, Vecna Heon, Garuna. Who's access meores of the Rutio Crown and Leprundel? Horo, Hulin, Horo, Nahe. Hor and Cria, Achtrot, Veferan, the Macudunagara. Hacha de Moor, the Shit. Oran, Renich Lachtein, Haisem Kurtureine. Achse Chilagach, Yvans, where I could be to howl on the Canada, I guess Haisem and Howdy of Howl, David Cool and Ora in the Vessel. All on Erin Yagor and Varai. De Falkalvaras, eh? The mission over Macabin Howl was Mitchell of Chilis Gondrata, Commer Chilis, say. De Medor and the Hulus Fadahuin. Go is two of her sal, cotidian and boundless salus noa, cotidian and bruisin and bag. Cotidian a fiug ne giags to the mosk for Romimon and fast, cotidian a sheath nach fian from oak cliff over him so far. In his life go well moch thee, et fege clean cachla. Tidig vel ni salt gun skis, gel mek nye hin gun hav. Na fyt in gak in fin en gruv, svi a kuchla gede gach kal. En tuag se sav a chure huv, skun vrach a kubra. Is get an eiche rote kruai, le fuch gis kaffe ulal. Gum bem o vian vi tideg suas, di kuel in en trambagn. Gushin in kem kus undach vuam, is gian in tuan akra. Sestach go bdeen ishnemburg, go fuag in eisen dan. Acham in ul ma vis mi buon, gundiken ul na shar. Sendian mi shale fara chuan, sgo fenchk mi buon si fast. Ne knoichs ne glins gach si hen fuor, ne huan lens ne carn. Far a feich mi parst do luchg mo vui, is uai en a luchg mo grai. Agus, dinest ma joan oren molly, heis. Tunya ha khamis ale du yishtuht kedere nyo fernaga malugana te. Ora in ha fernaga te ye vals. Kana du hulux in the day. Ag uyisht uyisht tu. Kemara hi at hero te gora no yisht tu. Uyisht ma hu khavu khar shalux na khurun yo vu sun oile mega. Na siam so khun smangush ta per yishtu karakh te krochtu. Hamach rich in hain for yeesh for haru, a kumel spray gunyeesh viara. Harun tich in re, gach keem faned, skach ge good monog a mantich. Halotin and roach nagu yf gala, sinjelen kusur a tum of mela. Suhua kukuk for griuk nemanye, skirtlu hang glashen na coil. Gurkalag a sterak and yamara guluk. A gangwork marjalav farkala kachrua. Skithio in a manyam se ala pe uluk, smigalav, chef hujuch putjeonlum. Denest ma Eivald, hoste gudrenu, oranagati Eivald. Eivald, me verhaise si blionen marva, ik een geugwag na karag, gyfla agus cywn. Lewis chad y chraf i chad lio i le arag sy'n am y mi anis gyhaast gyfyl carn ar myrwn. Dyna chi yd hierwe. Ac i bych yn dianach le coni sle fiasag y tafawn tanialais fosgyr alwch gyl. Gwhysiwl sy'n iach gyr hafwyr yn gwndiach glaw. Chad traiad chad diach gyad han rhyf ar oes yr. Ha tuil ti roi conlag fe glinis le leodion, ha chanai chi gand horad, ha corawn di siach. Be miris ma hol as gwsir i fi bewawn, y geistioch yn gronan gwob ys a siys. Mwng gwrs i yt mae'r gelaf gos mi brwyd ar togaralich, ffarm bewlwch y sialag mi, sto faraf mi chair grwy. Sy'n giag ydyn lwyri, eith blian ac yn lwychrych, gwr lian fawr mylwyrs yn y brwch ac yn cymf. Hang hwn is gwnd hafydd mwt chwl o fy capred, mwt lian i strau i gach lad i'w dy stri. Ha dyr chyg yn ladydd le drymlwch masalion, le ffias gan is barn i chyffasau yn drwym. Ha lech gych an iesg i'ch gymorawch gael gdynach, far yn bog hwg mi chyd fdech gydir y gwtid. Sgach ceim fa mi dianw gama gael diw cianel, sloch dŵn yn hiamen cha diwch yn eich mi. Segach mi cho bronach smis mwant yn gachoger, chai lwm sy'r oed fontich gan dio nis le spes, le sŵgrwg ys holas gwyd ffwdr di ffogrwg, snach lwbi at yn brog lwm na smo hyd eich heim. Ha dŵl ym ymadych ma nidiwm a lantje, Sy'n gyd yn ymafer, sgach cael y fi lewn. Gwn gyd eich mi arst yn y gwyl yn y berlym, sgwff hag mi gwbrach, sod i slan eich dogrwnd. Agus, nach ro, o'r anelagad ma eifal, nag y yw ma wyst, yn och gyda dy fewnt yn cymryd fe? O, la, o'r an rydw mi gam y ddacht chalwm. Bes yn eifi, chalwm o'r wwy. Se? Agus bhaitin dron fynns an a heoch agus bhaisam gur bhaid tal gael a rôt agus leid ma dod an. Scúnnu bhaid seo, nám sa chocag ma iedig bhaid seo? 1942 am is mwyn. Sei. Agus leid ma dod an gael mar feo. Lord noch diwm cúvan an bengdar an sglengdar an rúig. Húc me súl gytiawn ar le clownus is le gúl. La eivad kjóman hjáun ekki skach áftur ille guð, sva bjúr vat gundhánd ekki misa nám mi vi tú. Ó, að sjá, makka búið kallum heið nýtt í hannu, náður, makka búið kallum heið tíksi. Va lífó jessu krúið dekun, le gúlun fató hél. Va múið mús halka kúrstuðun, Gach stwag i rwy eichel. Sa'n ôl mwn llewn y tŵa eichgy, Fa nŵ alan ec na ffei. Loch e fart is rŵ cwach ychyd, Y mir ac lŵa mŵ fyw. Get fa mi rwy ychwys eichgy, Mi ec yn stiwd y sas Sawn gael i'ch mi gydrwchtioch e Mo hwl fyd i synat Far yn ro mi ioc gwcwr ymach Et feg y gach lwp i's trai Yn long sied mo glwn ac ym Smi cwr y siwl yn ar. O chloich gw cloich gaf hwyr ych sy, Ys cri le fwych gyd meol. Is meil ych hwn yn crwach hynny'n, Gaf dŵl y fawn na lôn. Fe crynt e hyl ych hwyn i'n te, Is rannach rwy'n na fwm Sfa bwyll genna'n y cloeg Na chwch yn un dys bwm ach sadi leis na hadien, cach noch gis bagis bruach, ach oren tu hil na tara, et al contav mon guart. Ma vis mi piascus avel mi, send an go havi puan. Cushol mi chun an lachte sin, le falte far a chuan. Sena cumha ton rua charuna. Tanya huir tlach agus talachas na veag anan cha crua se vai. Agus ag anan sena hua dhúna vi meorach agat cúsa na dhúgar, agus vana gói hein di fel sanach. Mar a hústa hein, hikin dian, gonet gan glaun, hikin bdech gan nált an chuan, hikach ni ag ive laum, ach mog a haul chanas i nuag. Hatik spinnig na machéim, hatik farmaleir sin keo, is chatik ed ash ma yeid, is chatik in eil sin da leim mi oog. Dhiist, chanil sin ule gachet chuasht, mar yi hent buur le faas, fer si antan an a blian a si is, is chatuk ag dian an aasht. Ha gulak ed obir naadad, agus ed in talak, mar a huolashuf. Ha gulak ed ag aalik, Hóra úlinn, eid af eidram gan við traum, komulam gætt börla spekt mos beis gíján. Kynnið hjöf gætt treyfa húkur eis sig laun, snakt jannigar að treyta sár á heining gján. Hóra úlinn, eid af. Gætt að krúfni gálig gann sig ára glóm, kundulluch mar að bávist hæs lán sig hóm. Sklannisinn með salin le kastisis le fón, spjannisinn le lafann að haf hás ma bón, hóra úlinn, eid af. Agus chan aváan sen, ach ag úsh nan drifichit sa kéir tíag ha páastach ag a haast, gynja mar gael agus talúag an dóin. Nech bom, dienial sklísir an irmávit chum skabásach imit kónlag. Strúg nach tílik kiat sa dhála an dúinach kaláinach hópag. Bearus húli mar báe, Ketuk blaian agus konstri. Hilju kutkin mara pavisht etre vislanes leondju. Esna bituertuk liuich jansu dliavatus tu leondju. Hikju kutiku katiri nuot krumu vagudiensni neoluv. Rekti juvani marpa vienlat, kilin ias kilasja hraulep. Srekti lohtikin lienu. Sittke fyr, mar jædik gansu. Acht jalan chudjuot návit, chanil fæver gane vevan. Hetkach dynis prúte haru, hetkach kális mavu konvag. Chavi níes piedáka, letir trájes áštna mondich, sannan jelanin kálik, ferna gáju spekuléoran. Ach, sülsi pénig hétis díjó eszkis hián a lény orny. Kétis pechkis sin a ilyen is, jóve félvi gúny rákud. Chorúich esin fén a ilyen vej, ös fáj egy fíjúchan móra. Egy a chrán, szolván hrach liúich, szne tárnyan a rénve vénodon.